Book 2 59 Op het postkantoor. Op het postkantoor. Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? Is het ver naar het volgende postkantoor? Is het ver naar het volgende postkantoor? Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? Ik heb een paar postzegels nodig. Ik heb een paar postzegels nodig. Voor een kaart en een brief. Voor een kaart en een brief. Hoe duur is de port naar Amerika? Hoe duur is de port naar Amerika? Hoe zwaar is dat pakket? Hoe zwaar is dat pakket? Kan ik het per luchtpost sturen? Kan ik het per luchtpost sturen? Hoe lang duurt het voor het aankomt? Hoe lang duurt het voor het aankomt? Waar kan ik telefoneren? Waar kan ik telefoneren? Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? Heeft u telefoonkaarten? Heeft u telefoonkaarten? Heeft u een telefoonboek? Heeft u een telefoonboek? Kent u het landnummer van Oostenrijk? Kent u het landnummer van Oostenrijk? Een ogenblik. Ik zoek het op. Een ogenblik. Ik zoek het op. De lijn is steeds bezet. De lijn is steeds bezet. Welk nummer heeft u gekozen? Welk nummer heeft u gekozen? U moet eerst een 0 kiezen. U moet eerst een 0 kiezen.